إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدال سوات كي توفيق برمب عز وجل كي سنو درس التوحيد بني فرل دي أمل كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي بي ويسو borom tere bi ma nga doon wone tollu wayu wax ne yalla moy sama borom kaddu gogou tollu way bi mu am porte bi mu am limuy impliquer limu eum kaddu la go xamni nak julit ñepp koy wax ba gog ba ci sax ñi nga xamni duñu tuddé wo seen bop julit dañ koy wax waye nak ndekete wax kaddu ga kep yam ca nekut lu doy dedet fauna kaddu gi mom lamu impliquer lamu lambo nga taxaw ca dal di cey ne wa xam nga tay fi ben way bu gennon dan ne man docteur la médecin la te defut formation ci ben xetu médecine yi amut len luy prouver né médecin la exercé wuko day wër ci mbéddi rek nan médecin la waxam joju ko koy nangul kan moy am sa malade diko ko jox kenn té lolu mbiru aduna képp la ngok yakarna lu mel nonu tabbi ci ay heure ñu bari def nañ expérience am ci dundu bi ana ñaata nit lañ ñëw né man nangam la damay yeunguti nangam damay jaay nangam jox ma xaaliss ma li jeentil lako nga joxe sa xaaliss bobu ngay geje gis waja wala bobu nga koy geje deg wala sa xaaliss bobu ba wala sa xaaliss bobé nga ca joxe ha non nga joy tollu aka bari lolou fi ci aduna la legi kon yow mi nga xamni victime nga ci lolou ben way ñew ne la man médecin la wala man damay jaay terrain wala man nangam la te fekk nekkut lolu mu nax la ba lek ci sa xaliss naka ngay wëlbeuti ko wat yow tamit ne yalla moy sama borom te yalla moy sama borom bobu doko deugal kon legi da ngay jema nax yalla quoi da nañ setantal wax ji ki ñew ne la man nangam la te nekkut lolu won la ay faux papiers yu demé non ba lek ci sa alal wala indi la ci jafé jafé koku nokoy tuddé ding ko tuddé tur bu nek fautible nangam na lu ne la légui yow nak yow mi ne yalla ay sama borom té yalla ay sama borom lamu ëmb lamu lambo yow nekko ci deugaloko defo li ñi wax tahqiq deugal lolé dundu ko mu nek ci pass ci pass bi manam ci xol bi waye tamit ci lamiñ ba waye tamit ci cieur ya xam nga ki ne médecin la même bu defé formation ba paré ba am diplôme ba ñu embaucher ko mu wara xey hôpital te de kërëm du xey wër ñaari wër ñetti wër dinañ ko ci bayé non dinañ ko ci bayé non faaw mu dem di xey kon xamal ni soone yalla moy sama borom yalla moy sama borom bobu ngay wax amna lu muy laaj ci sa lamiñ amna lu mu laaj ci sa xol amna lu mu laaj ci sey ci def nga sa formation ba nek médecin ba genn n'est-ce pas da ngay teud sa kër wérul ya salaire fekk la fa wala ngay xey dem liggéey fañ la embauché da ngay xey dem liggéey bo teudé sa kër wérul ya salaire dula fekk dé ay demande d'explication mo la fay fekk lolu moy niñu organiser ñun suñu aduna wala ñun dañoo japp ni ñun suñu organisation mo gëna baax bu yalla Des fois, dana bax touti ñu tok di poser des questions. C'est très important. Parce que dinañu pousser à ce que ñuy réfléchir. Suñu adoné gi xolé niñ ko organiser. Waaji ñu embaucé, lan lañuy exiger ci mom mu xey ci. So jëlone rek ben jank. Waxale ak mom. Ne ko wër temps. Wala ben menébar. Ne ko journée temps xeyssoul mu baye ba fin de semaine wala mu baye ba fin du mois mu ñew na la sama salaire lay laaj noy def ak mom legui fi ngay deg ku ne la man duma julli neena mom du julli nga deg ku ne la man duma wor bu aljuma joté du julli jujuma ya ngi deg ba paré bëgg duggu aljal wala ne mom moy jitu aljal lolou muy tek te wajoju ma ngay xey sandaga te wajoju ma ngay xey ci maire ba te wajoju ma ngay xey ci police ba te wajoju ma ngay xey ci pharmacie ba te wajoju ma ngay xey ci école ba wa te nga tok keur ga rek bul xey bu yerde nga dem laaj salaire fexé ko mango c'est-à-dire amna ci mbir yo xamni jarul sax ak njangumu sori jarul njangumu sori seulement le problème fi muy nekké moy lan motax ñuy nax suñu bop lool moy question de fond bi dañuy nax suñu bop té on le sait xam nañ ni dañuy nax suñu bop ki tok ne man duma julli duma wor oko day nax bopam fan la yakar dug aljana fan lay jaar bu fekke yoon bobu moy yoon bi gëna gaaw pour ju dug aljana kon yonent bi du won julli ba ay tankam di neewi legui lu mel nonu lutax ñukoy bay bayal lutax ñukoy gam gamal ci rew diko tam tamal diko bayyi muy développer di dem ci rew mo xamni dañ né rew mo xamni 95% de musulmans après ñu né formation yeen bu len ñew paramason yi dañuy ñew du ngeen julli du ngeen wor ñom dañuy ñew laaj leur part di gâteau dañuy ñew laaj seen wall ci gâteau bi ndem yeen seen diina da ngeen ko def gâteau bu ngeen di fowé dañuy ñew dag seen wall nek leen ay julit yu deggu julit ci xol julit ci lamiñ waye julit ci ay cieur julit ci jëfé du ci julit wote wo kessé man julit la yalla ay sama borom kep lolou doyul bul nax sa bop légui nax sa bop doyatu la mais da ngay dem bi ut ñeneen ñulay nax lolou doyatu da ngay dem ñeneen ñulay gëna fatali nax bi gis nga dila ko gëna répétel pour ngay gëna nek ci nga gëna nek à l'aise ci naxaté bobu lolu mo fi né lolu nak buñ ko bëggé tuddé diina mom wax dëgg yalla ak togn lay nek ak togn ju reey kon lolu jara bayyi xel la mbokk julit yi nañ ci bayyi xel bu baax nañ bayyi di nax suñu bop surtout ci côté diina sénégalais dafa bëgg di nax bopum côté diina da ci bëgg lu yomb waaw da ngay ko xamanteni ni parewul pour sujootal yalla benn sujoot ba pare beug dugg aljana yalla moko mom ma demba momuko ma samba momuko ken munu la duggal aljana gis nga ku amone pouvoir duggal ni aljana koku du dé pouvoiram bobu da koy transformer mu nek lan longévité du dé fi ciowo fi beuri rek nit ñi nangu ku len nax lolu mo fi nek xana xamoni ay naxate kat buñ taxawon te gusuñu ñan nangu ñi leen di nax sen nax bobu du développer mais problème bi moy dañu nangu ñu ñuy nax lolu mo fi nek il faut ñu waxante deug kenn du fi neena ay naxate gi bari na lolu dañ ko dépasser mais nit ñi ño nangu ñu leen di nax moso sujjotal yalla ben sujjot nga bëgg dugg aljana aljana ji yalla moko mom diw momuko ma demb momuko ma samba momuko yoronte bi momul aljana de momul aljana waaw aljana bu fekkonté né kon day am titre foncier wu mindeef way yoronte bi ci gëna yell wala det ay cha gannaaw lolu nak borom téré bi jallat ci tombe bu am solo مُنَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مُنَ گَنَّاو باغا نِي يالا موي سا بوروم تَ يالا موي ساما بوروم لاموي تيكي موي موي كيما ورا جامو كون بو نان يالا موي ساما بوروم داي فك nga koy jamu mangok de nga lolou bo ne yalla moy sama borom day fek nga koy jamu kon lolou dang ciy gis ne ñi am chance ñi am tawfiq borom bi tabaaraku wa ta'ala pour meuna tontu bir ba mel day fekk yalla moy sama borom ñuko doon dundu mais yow bo fi baye yalla moy sama borom di dundu Karl Marx amna am Karl Marx lañuy dundu ay deg wala ngay dundu ay capitalisme wala ngay dundu ay démocratie wala ngay dundu tanal lula neex nga dundu ko baye fi yalla moy sama borom bes bo duggé ci sa bir bamél di nga xamni sa système yoyu xam nga lan la château carton bu taw joté mu mab sa kaw carton bu ko ndoxlalé no muy def day toy xép carton nak bo ci tabaxé kër han ci jamono ak nawet moy def ha sa kaw lay daanu mangok lol kep la kep la kon lolou jara baye xel la waaw mune nak gannaaw yalla moy sama borom momé ngane yalla ay sa borom kon kat xamal ni mom nga wara jaamu waaw lan moy tektal ba lan moy firnde ji mune wa dalilu tektal ba qawluhu ta'ala moy waxu borom bu kawe bi alhamdu lillahi rabbil alamin mu indi ben ci tektal yi nga xamni day woné né yalla moy sa borom tektal yi bari na mais da cey tan ben borom téré bi pédagogue la ku mën jàngalé la dafa xol dalil bi gëna yomb mu indi ko mais malheureusement dalil bi dang koy laaj ab julit ab muskalaf nga koy laaj sax duko xam duko xam ci du questioné xamul aya bi ndax aya mi ci suratul fatiha julit bo gis presque mokal na suratul fatiha mais le problème né ka xamul né yalla moy sama borom lolé amna firnde go xamni da koy firndel ci alquran xamul né yalla moy sama borom bobé xam gam ko xam dafa wara teggu ci firnde té firnde bi aya bi ci la bok xamul lolou processus bobu mom la réré mais tékkiwul né xamul sarwe suratul fatiha kay ah ki gëna tuti ci julli ñu mokal nako lolou muy woné ñaka jang jangu ñu la orienté wuñ la téggu ñu la ci yoon bi day melni rek par exemple nga jëlon jama jox ko ben xalé bu am 3 ans hmm tégal boko tégalé jama tégal ko auto fowkay ban la ci jël auto fowkay bi lay jël parce que xamul luy jama bi kep gis nga julit bu jangul non lay mel alquran lumu am valeur lumu mag lumu reey yow du am ci yow sens yow deglu bo marlé mo lay gënal nga déglu alquran tay lolou la julli ñi di dundu n'est ce pas wala déglu reggae mo la gënal déglu alquran déglu rap mo la gënal déglu alquran déglu xéetu musique yoy nga xamanteni ni bañ nako ba déjà xola rap lañ ko tuddé rap moy lan yefi jinn yefi shaytané c'est satanique tout est satanique ngo lepp dafa satanique bañ nako ba rap lañ ko tuddé rap moy jinné moy lo xamni yefu satan la nga lolou mago bañoko ba lolou lañ ko tuddé mais gis nga julli ñu bari tay lolou nek ci lolou mo leen gënal déglu alquran passé 90 minutes wala 120 minutes diko sétane match football mo leen gënal ñu tok 15 minutes jang ben aya alquran 15 minutes 15 minutes 15 minutes par jour. 15 minutes rek 10 na ci ñoom. Natt ko ci sa bop. Ñaata at nga tok mëno lire. Té pourtant bo na def chaque jour 15 minutes. Chaque jour 15 minutes rek, chaque jour 15 minutes. Bala 1 mois nga mëne lire, nga faire idi. Mais xolé ñaata at temps bi di dem. Nga nek ci yeneen occupation. Est-ce que Satan mo taxawon? Tam biñ la sédde pour nga ci lek, est-ce que lool taxawna? Ya ngi continuer di lek, ya ngi continuer di dox say sol, ya ngi continuer di dem gënte, ya ngi continuer di dem ciet, ya ngi continuer di sol yéré, ya ngi continuer di fac say besoin, ya ngi continuer di sétane télé, ya ngi continuer di sétane football, ya ngi continuer di déglu musique, ya ngi continuer di sétane match. Lool yépp ya ngi koy def, lool yépp arrêté wul. Mais lan mo arrêté? Li lay jëriñ yowmal qiyam. Li lay jëriñ sa bir bammel, yow lool nga dag, ne ko tacc bëss bu tombe mu taxaw. Mais yé mom nga xamanteni amul lu ben ngëriñ. Yoy mom ma ngay wéy di continuer. Li moy sun situation. Allahul musta'an. Donc lolou jara baye xel la. Ab julit kon ndekete faaw mu jang. So jangul liñ lay jox do xam valeurum. Wa mo xam laye bir la, mo xam dars la, mo xam conférence la, mo xam orientation la. Lu meuna doon, luñ la meuna jox do xam valeurum. Mune kon hadhihi al-aya, mune aya bi nga xamni moy alhamdulillahi rabbil alamin. Ta alhamdulillah rabbil alamin lamuy tekki moy mbollem tiant kan la ñel mune lillahi ñelna allah xam nga su neexon suñu borom mune alhamdu lirabb gis nga ko wala mune alhamdu lirabbil alamin waye mune alhamdu lillahi rabbil alamin alhamdu muy tiant gi lillahi moy ki mom tiant gi fofu nak mu indi lafzul jalala kon fofu dafa am lu mu impliquer lu leer nañ des fois implication bi day xawu muru mais fi dafa leer parce que dane lillahi batu allah lu muy teki al ma'bud bi haqq kon alhamdu molem tiant lillahi kan la ñel ki ñuy jaamu jaamu deug ki ñuy jaamu ci deug la ñel li bayiko xel bu baax alhamdu molem tiant lillahi ñelna allah mi nga xamni moy ki ñi jaamu ci deug mune allah momé nak rabbil alamin moy borom binda foot yeb gis nga moy borom binda foon yeb ñi ñi woyé borom jambi ñi ñi woyé borom jami yalla ay seen borom deeng nga ko ma nga ñi ñuy woowe borom na am mu am yalla seen borom kon ñooñu dañ leen di woowe lo xamni momu ñuko dañoo jël li yalla mom ñu jox leen ko defa nga ne kon julli ñi suñ jangoon seen diina dinañ jël kaddu yu reey yoyu diko jox mbindeef te ko ci wax lutax nga koy wax ki da nan la dama ka bëgg rek te fonk ko kon loolu moy mbeugël est ce que loolu moy mbeugël go xamni mbeugël gu deggu la loolu hypocrisie la hypocrisie bo xamné dafa associé wu lan ak ignorance joxon na len ko misal bo ñé ci maire commune bi gis nga ko nan ko le président de la république ak duko duko député bi sax duko parce que délégation spéciale moko fay fekk mu jog kon duko gis nga mais and ak lolou julli ñi ngay deg ñuy wax li jël borom jami jox ko mindeef borom na am mu am jox ko mindeef ndax nenañ dañu bëgg ñoñu rek bëgg bëggel kessé rek kep kep kep wala baat yi dañu changé ha wala baat yi limuy tekki dañu soppeku kon lolou lu jara bayyi xel la nañ di sétantal té bañ rek ba nonu mbiri muy dem surtout nak surtout ñu tok di waxtaan ak njabot gi xalé yi ñi ci am 5 ans jëm kaw nañuy tok di waxtaan ak ñoom di leen dello ci yalla parce que li may gis ci mbedd mi sampul kër de waaw eggut fenn nak nañuy waxtaan ak xalé yi di leen yé di leen dello ci yalla ndegam tégal nañ leen programme bo xamni xalé yi mënatu ñoo jàng diina xam nga bu jëk ba avant ngay dem école da nga daal gis ko xamni da daan dem daara ja def ba am 10 ans do nga dem école légui lolu amatul légui mom bo juddé bo amé 2 ans ñu né nañ ko yobbu lan fofu num tudd crèche ñu nañ ko yobbu crèche wa mu crèche mom dama yaakaaroon xalé yi nga xamni dañuy juddu té duñ mëna té mënagu ñoo namp lañ fay yobbu mais bu féké âge bobu sax fofu dañ koy yobbu crèche kon xalé bi kañ lay jàng diina yalla yalla sammu yalla yalla sammu te sammu njabot gi dañuy bayyi xel njabot gi waaw dañuy bayyi xel njabot gi bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu afiya defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.